Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rock and Rock'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bu hafta F'deyiz. F'deyiz. Baba gruplarda. Baba gruplar sıralaması. Faith No More'u seçtik. Foreigner olabilirdi. Fakat daha sert gidiyoruz. Evet, evet. Bu şeyi bozmayalım. Yani Foreigner çünkü aslında çok da iyi olurdu. Çünkü bundan sonrakinde de H var. Evet. Yani H'de de Hendrix'i yaparız. Jimi Hendrix olur. Evet, büyük ihtimalle. Sonra Journey diyedik ama Judas Priest var tabii. Yani Journey de biraz güme gidecek. Artık Iron dönüşte. Maiden, Iron Maiden, Judas Priest, I ve evet, J. Evet. Yani onlar Allah'ın yani, emri gibi. Biraz melodik avarcıları şey yapıyoruz. K'de ne gruplar? Neyse es geçmiş seçiyoruz. Oluyoruz. Geri Z'yi zor seçiyoruz. Yani, Z'den geri döndüğümüzde evet, çalarız. Evet. Faith No More programını ilk iki albümlerinden We Care A Lot albümü ismini veren parçaydı ve aynen Introduce Yourself gene albümü ismini veren parça 1985 ve 87 yılında çıkarılmış evet. İki albüm. Bu iki parçayı seçmemizin de sebebi aslında bu ilk iki albüm çok iyi albümler değiller. Evet. Ama zaten ilk yani deli olduklarını gösteren iki parça. Yani Introduce Yourself'da birazcık daha şeyi yakaladılar. Zaten işte grubun kurucuları Billy Gould, evet. Roddy Bottom ve Mike Bordin. Yani üçlü kendilerine bir gitarist ki müthiş Jim Martin evet, ve aynen. Chuck Mosley alarak bu iki albümü çıkarıyorlar. Yani hep şeyde kalmışlar, kenarda kalmışlar. We Care A Lot'la biraz isimleri duyuluyor. Ve ondan sonra da herhalde bu grup tarihin tozlu raflarına kalkacak diye düşünülürken delinin biri geliyor. Chuck Mosley gerçekten değişik bir adam. Anladığım abi kadarıyla nasıl bulmuş herifi de getirttirmiş ve, yani bu kadarcık olur. Yani Ömer Mike Patton'dan söz ediyor. Mike Patton kendi lise grubunda çalıyormuş. Evet, 68 evet. Doğumlu bir adam. Bir de çok genç yani. 1988'de girdiğinde 20 yaşında olduğunu düşünün kendisini. Yani. Ve bir anda grup değişiyor. 1989'daki Real Thing'le patlıyor. Aynen. Yani ben 89'da bu grubu duyduğumda izledin mi sen canlı? İzledin diye hatırlıyorum. 1992. Ben Amerika'da. Ama zaten adamın en iyi sahnesinin olduğu dönem o dönemdi. Evet. Artık çıldırıyordu yani, yıkıyordu ortalığı. Yani Ömer şeye dönüşüyor olay bir kaosa. Kaosa. Ay çok güzel söyledin. Ama böyle kaotik ortam. Aynen. Biliyorsun şey 90'larda işte o 90'ların başında o şey de vardı. Grunge da geliyor. Grunge'ın hani o bir ayine dönüşüyor olay. Yani konser. Evet. Ama ayin şey bir tamamen bir kaosun olduğu bir ortam. Yani Mike Patton o kadar kendini kaptırıp o kadar azıyor ki. Hatta şu anda bir şeyi anekdotu söyleyeyim. Ben Mike Patton'la ilgili bunu bilmiyordum. Mike Patton daha gruba yeni girdiğinde 3. 4. konserde elini kesiyor. Sağ elini kesiyor ve bütün sinirleri kesiyor. Meğerse Mike Patton'ın sağ eli hiçbir şey hissetmezmiş. Ben bunu bilmiyordum. İşte grupla ilgili biraz araştırma yaparken şey yaptım. Gene ilginç şeylerden biri, anekdotlardan biri Guns N' Roses Use Your Illusion turunda artık tepede. Evet, en tepede. Bize kim açsın diye bakıyorlar. Metallica ile o meşhur olaylı evet, turneden aynen. Önce. O ara Amerika'yı en etkileyen grup kim diye baktıklarında Faith No More geliyor. Yani. Faith No More açıyor aynen. Guns N' Roses'a. Müthiş bir ikili. Evet, Mike abi, Patton süper. Her konserde Axl Rose'a laf sokunca tabii. düşürüyorlar ve sonra Metallica geliyor. Aynen. Yani gerçekten çok şey değişik bir ama yani baktığımızda da mesela yani Slash'le de gitaristin Jim Martin'in çocukluk arkadaşlığı aynen, var aynen, ki aynen, yani aynen. Bir de oradan tanışıklıklar var. Biraz sanki sahne oyunu bu tarz şeyler biliyorsun hani Mike Patton'ın yaptığı Guns N' Roses'a laf göndermek. Evet. İşte hani o şeyleri ben biraz hani öyle görüyorum. Ama bence o konserler müthiş konserlerdir. Yani Guns N' Roses'la Faith No More birbirine çok uyan iki de grup baktığında. Çünkü yani punk, heavy evet. metal, hard rock yapan bir ana sahne grubu var. Ve onun önünde de punk ve psychedelic. Psychedelic daha yapının ağır yani, bastığı. Ya neredeyse doruğa çıkan bir süreçle sahne oluyor ki ben hani izleyemedik ama yani yemede yanında yat olurmuş. İşte biz de Türkiye'ye geldiğinde Faith No More'u 2-3 sene önce geldi. İnanılmaz. Daha fazlaydı, o 5 sene olduğuna oldu mu? Zaman ya. Geçiyor abi. Ya ne bileyim ağzı damağım. Haklısın, 2-3 yani, gibi ama yani bizim herhalde seninle beraber. Ağzımı suya aktı diyeyim ya. Bu kadar iyi konseri. Yani benim son hep dönemde izlediğim bunu. Faith No More konseri en iyi konserlerden biridir. Adamda öyle bir ses var ki ve çok iyi de çaldılar. Karizma, o kaotik şeyler. Şeyi de sonunda gerçekten hani bu avantgard şeyi de yaklaştılar. Havayı da yakaladılar. Yani 90'lardaki kadar tabii ki hoplamıyor, zıplamıyor, şey yapmıyor. Yo, ama. Yok artık duruşu var yani adamlar. Aynen. Olgun adamlar. Bir şeye benzettim ben. Ralph Alford gibi bir böyle bir. Aynen değil mi? Şey, takım elbiseyle aynen, çıktı falan falan. Elde baston. Yani gerçekten değişti. Bir öyle bir şey duruşu evet, var artık evet. Baba. Yaşta Kemal Erdi gibi ama daha genç aslında Kemal Erdi. Ya bu programda nasıl şarkı çalacağız bilemiyorum. Bugün Faith No More beni etkiler. 89'daki Real Thing resmen patlıyor ve yani tepeye çıkarıyor. Yani şey diyebilirim ama grunge'ı böyle ortadan ikiye böldü ve yardı geçti bu grup. Evet. Yani diğer evet. Bunu ne Guns N' Roses yaptı, ne Metallica yaptı, ne Iron Maiden yaptı. Hayır, tarz olarak da zaten çok farklı saydıklarının hepsi. Evet evet. Bu grunge herhalde birazcık daha yaklaşıyor mu? Yaklaşıyor tabii ama yani ortadan yardı ve geçti. Hiç iplemedi yani evet. Grunge varmış yokmuş. O gitaristin ayrıldığı döneme kadar pop durdular gittiler. Tim Martin'e evet. 97 albümlerine de geleceğiz. Ben onu da yere göre sığdıramam Album of the Year'ı. Yani artık en iyi albümleri demem gerek buna. The Real Thing herhalde. Yani şöyle bir bu kadar iyi bir giriş bir albümü. From Out of Nowhere ile giriyor. Epic, Falling evet. to Pieces, Surprise You're Dead ve Zombie Eaters. Ben bunları... Birbirinden ayıramam bu şarkıları. Başladım mı bitiriyorum. Yani Zombie Eaters'ın sonunda kendime geliyorum. Ama Angel Dust da. Angel Dust da güzel albümdür. Artık. Evet ama orada işte birazcık artık iyice psychedelic'e geçiyorlar ya. Evet, evet. Zorlanıyorum ama, Ömer. Ama şey yani Faith No More'u düz düşünmemek lazım. Evet. Başından sonuna evet. bir albüm konsepti var. Yani albümün içinde parçaların tabii, içinde bir şüphesiz. Konsepti var ve yani albümün grubun kendi içinde bir geneli şey içerisinde de bir konsepti var. Yani boş herifler gerçekten hani bunu planlayıp ilerlemişler. Biraz aksaklıklar olmuş tabii aradaki. King for a Day'de bir değişiklik var yani. Ama neyse onu konuşuruz. Orada kopmuşlar zaten. Evet, Real Thing'den şarkı seçtik. From evet. Out of Nowhere ki bu şarkı benim yani gerçekten yere göğe sığdıramadığım şarkılarından biridir. Yani duygusal açıdan da beni çok etkiler. Bunun yanında Epic ilk single'ı bu aynen. albümün yani patlamanın neden olan şarkı. Aslında patlamaya neden olan parça evet, MTV ile evet, birlikte. Gerçekten Faith No More'un patlamasına ön ayak olmuş faktörlerden aynen. biridir dediğim yani gibi. Çok yanlışlıkları çok da, güzel, da var ama çok iyi grupları da ortaya çıkarmış. Çok güzel şeyler klipler yaptılar. Tabii. Yani örneğin daha sonra A Small Victory çok güzel klibi vardır. Digging the Grave'in çok güzel klibi vardır. Neyse ve ben bir de yani bu albümün gerçekten... Adı üstünde surprise yani sürprizlerinden biri olan Surprise Your Dead'i çalmak istedim. Üç şarkı birden The Real Thing'den zannedersem hak ediyor bu albüm. Evet, dinliyoruz. We'll be right back. Evet, sürekli beni uyarıyorsun daha az konuş daha az konuş diye ama yani ama çenem düşüyor kardeşim. Ama bir anekdot vermeden de geçmeyelim. Faith No More'un ilk adı Faith No Man. Ha, öyle miymiş? Evet, aynen. Neyse, ben daha çok lagalugasını yapıyorum, sen şeyi... Teknik bilgiler veriyorsun. Bilgiyi veriyorsun. Sırada Angel Dust albümü var. Angel Dust gerçekten çok değişik bir albüm. Yani The Real Thing ne kadar melodikse Angel Dust o kadar kaotiktir. Aynen. Ve içinden... Ama Angel Dust'ta da şöyle bir şey var. Yani o dönem için çok garip bir müzikti. Evet. Ya, adamın vokali şeyi... Evet, yani orada artık iyice deneysel takıldılar. Evet, yani... King for a Day'de de onun üzerinde duracağım. Yani artık dokunmadıkları şey kalmadı. Hardcore'a, punk'a, country'e, caza, bossa nova'ya, thrash metal'e, gospel'e bile dokundular evet, orada. Ama Angel Dust kaotikti. Yani tamamen deneysel. Mike Patton acayip. Mike Patton herhalde artık orada grubu ele geçirdi. Aynen. Ama zaten yani, Mike Patton'ın sonraki yaptığı şeyler işte. Fantomas var. Yani avantgardın dibine vurduğu. İşte adam burada bir... Dave Lombardo ile birlikte yaptıkları aynen, şeyler aynen, var. Yani biraz tabii yani Faith No More'u hani düz... Yani Faith No More bir grup, bir de Mike Patton ayrı bir eleman olarak baktığımızda bunlar bir araya gelmişler. E tabi biri bir yerden biri çekiyor, bir yerden biri çekiyor. Bu albümde biraz yani Mike Patton biraz çekmiş, kendine yaklaştırmış. İşte büyük bir ihtimalle de Jim Martin'in artık o çekiştirmelerde yırtılma şeyleri verdi. Jim Martin artık buradan sonra, hatta 92'den sonra kopuyor. Evet, yani 95'teki albümde artık Jim Martin yok ama herhalde burada bayağı gerilmiş Jim Martin. Ki çok iyi gitaristi. Evet. Ondan sonra çıkan albümlerini hayranları çok beğenmez. Jim Martin'siz olan albümleri biraz yavan bulurlar. John Hudson iyi bir gitarist. Ben John Hudson'ı beğenirim ve şeyde de çok, Album of the Year'de de çok iyi iş çıkardı. Evet, az konuşacağız dedik. Angel Dust'tan A Small Victory ve albümde esasında olmayan ama bizim çok beğendiğimiz, aynen, single olarak çıkan Easy şarkıları. Albümde yok ama albüm listesinde de geçiyor. Çok öyle ilginç. Yani öyle deneysel takıldıkları şey de var. Kesinlikle. Albüme single çıkartıyorlar ama albümde yok o parça falan. Aynen. İlginç. Aynen. Ben bu albümün turnesinde görme şerefine nail olmuştum ve gerçekten doruktaydılar. Evet, o zaman A Small Victory ve Easy'yi dinleyelim bakalım. Oh, pain. Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see a big stone on the barrow. Yeah. That's why I'm ve 3 yıl sonra King for a Day, Fool for a Lifetime, ilginç bir albüm ismi. Çok deneysel bir albüm geliyor. Zaten burada da yani ben artık grup dağılıyor diye düşünmeye başlamıştım. Çünkü gerçekten her bir şarkı ayrı bir şeydi burada. Yani bu sanki hani veda albümü gibi geldi bana. Değil mi? Yani çünkü abi bu kadar deneysel olmaz. Yani zaten Angel Dust'ta doğruğa ulaşmışsın. Doğruğa ulaşmışsın. Müthiş bir kaos içinde albüm bitiyor. Ondan sonra yani resmen her bir şarkı ayrı bir müzik türünün örneği gibi. Örneği gibi. Ya country bile vardı, caz vardı ya. Evet, evet. Bossa Nova vardı ya. Yani ki Mike Patton. Ama artık burada Mike Patton zaten Faith No More'dan kafa olarak uzaklaştığını, işte Fantomas gibi, işte Mr. Bungle gibi, hatta Sepultura'da bile söylemiş bir ara. Doğrudur. Yani. Yani değişik projeler yapmak istediğini, biraz konvansiyonel müzikten uzaklaştığını beyin olarak gösterdi. Zaten ondan sonra da kendi başına enteresan, hatta bizim de çok sevdiğimiz Dave Lombardo, Slayer'in evet, davulcusuyla da ilginç albümleri vardır. Yani ilginç bir müzisyen. Yani müzik tarihine gelmiş, bu kadar popülist olmuş ama bu kadar avantgard tarafa da yakın olabilen ender müzisyenlerden, özel insan yani. Özel adam. Evet, özel yani. Adam yani, gerçekten kafası zaten bu insanların çok şey işi. Ve inanılmaz bir ses var. Evet. Yani bu caza çok yatkınlığı evet, var ve o evet, gırtlağı inanılmaz etkin kullanıyor. Ses abidesi diyelim. Evet. Adam bir de sahnede de bunu orijinal şekilde söyleyince detone de olmuyor ve gerçekten etkileyici de sahnesi yani var. Gerçekten sahnede çok ya, iyi. Bilmiyorum, garip bir herif yani. Yani işte, garip bir aurası var. İşte çok az çok az insanın sahip bu olduğu tür özellikleri bünyesinde toplayabildiği insanlar da ve onun için de özel adam yani. Aynen aynen. Yani sahneye bir çıktı, bir kere kız arkadaşların hepsinin ağzı böyle yere kadar, çene böyle düştü. Yani adam garip bir yani, garip bir şeyi var. Yani hani yakışıklı mı bilmem ne mi, bunların hepsi tamamen relatif kavramlar ama adam acayip dikkat çekici bir şey bir insan. King for a Day, Fool for a Lifetime'dan Digging the Grave ve bu parça da benim parçamdır. Yani evet. Ben seviyorum çünkü çok gerçekten çok yetenekliler. Çok ama yani düz ritimle Grave gidip parçanın ortasında o davul ritmini ters ritme döndürüp devam edebilen ilginç ender gruplardan biridir. Yani ben de çok beğenirim gerçekten. O zaman King for a Day, Fool for a Lifetime albümünden iki şarkı verelim. Birincisi Digging the Grave. Dediğimiz gibi çok hoşumuza giden. Bir de Evidence. Aynen. Evidence da bambaşka bir... Evet, bambaşka dünyalara götürüyor. Dünyalara götürüyor. Dinleyelim. Evet ve sırada sonuncu albüm Album of the Year var. Bu albüm beni çok şaşırttı. Ben bu albümü beklemiyordum. Ben artık dağılırlar diye düşünüyordum. Ama Mike Patton faktörü tekrar devreye giriyor. Diyor ki herhalde ya ben bir albüm daha yapmak istiyorum. Evet. Ve yani bu albüm Album of the Year tamamen Mike Patton. Değil mi? Daha öncekiler Mike Patton albümü değildi. Herhalde şeyler vardı. Birazcık daha yan faktörler vardı. Bir tanesi de Jim Martin vardı. İkincisinde yani Angel Dust'ta Jim Martin vardı. İkinci King for a Day, Fool for a Lifetime'da hep böyle etkileyici faktörler. İşte ben her zaman Bill Gould'u ve Roddy Bottom'u çok şey bulurum. Sağlam bulurum. İyi bir basçı ve iyi bir klavyecidir. Ama abi yani son albümleri Album of the Year her tarafına şey yazmış. Mike Patton yazmış. Ama albümü. Çok etkili tabii. İyice grubu da artık yaş ilerlediği için ele geçirmiş. Bir de son albüm diye bence düşünmüşler ve böyle kaydetmişler bence. İnanılmaz ses efektleri var. Tabii. Artık yani o vokal efektleri insanı şey yapıyor. Örneğin ben geceliğin ışıkları kapatıp yatakta yatarak bu albümü dinlerim. Yani çünkü o kadar sarar ve seni kaldırır ki albüm. Yani vokal structure'ıyla da, şeyle de, her şeyle de. Bir kere adam vokali yani ilk albümle son albüm arasında inanılmaz uçurumda var. Dağlar kadar fark var, evet. Var. Yani var. O arada da vokalistliği öğrenmiş yani. Yani çok da deneysel takılan bir adam. Acayip efektleri kullanmayı seven ve burada artık ustalık işi olmuş. Evet, aynen. Album of the Year. Ondan sonra da Completion çıkardılar zaten parçaların olduğu, ama onu da şöyle çıkardılar yani bu albümden sonra da o parçaları da remix yani tekrar mastering edilip düzeltilip yani albümlerin parçaları çıkartıldı. Var mı öyle bir şeyleri? Bak konu var, dinlemedim. Var, iki CD'lik o bence Faith No More'ı dinlemediyseniz o zaman o 98 ya da 99'da çıktı o, hatırlamıyorum şimdi İşte ismini. Dağıldıktan sonra. Evet. O albümü edinin bence, çünkü yani özel parçaların olduğu gerçekten iyi parçaları koydular ve onları remix ettiler. Yani 2000'li yıllara yakın sound'a yaklaştırıp şey yaptılar. Şimdi 90'lardaki kayıtlarla tabii 2000'lerdeki kayıtlar farklı. Farklı. 90'dan sonra çığır açıldı müzik şeyinde. Aynen. O yüzden öyle dinleyin ki Faith No More'u daha yatkın olabilirsiniz. Çünkü eski kayıtlar tabii biraz zorlar yani, daha çiğ geliyor. Hele ama Faith No More'u dinlemediyseniz bence dinleyin. Gerçekten müzik çok şey tarihinin yani, çok özel grubudur yani. Hard rock, metal sevenler. Hard rock, metal, funk, blues, jazz seven bir adamın bence Faith No More beğenmeme ihtimali yok. Yani ne bileyim ben, evet gerçekten bir yerde bir sorun var demektir. İşte 98'de dağıldılar dedik. 2009'da tekrar toplandılar. Ama bu turne için toplandıkları belli. Şimdi onu da biraz konuşmak istiyorum. Turne için toplandılar dediğin gibi. Evet. Yeni bir albüm gelmiyor bir türlü. Gelmiyor. Acaba olur mu olmaz mı? İnşallah olur. Yani diyorum. Ben gelecek diye bekliyordum ki sahnede de çok birbirleriyle de uyumlulardı. Aynen. Yıllar yani sonra bile. Mutlular da. Evet, mutlular. Bir sıkıntı da görmedim. Bir şey de görmüyorum ortada. Bir herhangi bir şekilde bir tansiyon da yok elemanlar arasında. Ama 2012 yılında grup tekrar dağıldı. Evet. Yani bir şey bakalım. Yapmıyorlar ama yani bir beklenti de var. Onu da söyleyeyim, albüm beklentisi. Yani Faith No More hayranı olarak bekleme her ihtimalin var mı? Bekleriz yani diyorsun. Adamlar 65 yaşına gelse ben hala beklerim, beklerim yani. Bir şey çıkarsalardı dinlesek yeni İnşallah bir şey. İnşallah ki yani 68 doğumlu Mike Patton yani 45 yaşında daha. Yani yakışır adama şöyle. Ya Mike Patton tek başına da özel değil aslında baktığımızda bizim için. Yani hayır, ben uyu değil. Mike Patton Fantomas'ı falan beğenirim ama yine de bir benim için Faith No More değil yani. Yok. Kesin. O yüzden yani Faith No More'un da devam etmesi gerekiyor. Yani o İnşallah. Adamların da biraz dizginleri ele İnşallah alması. İnşallah bir şeyler çünkü yazarlar. Çünkü Mike Patton'ı da serbest bırakınca sapıtıyor kardeşim. Yok, o apayrı yani. Bir yere gidiyor. Yani dediğin gibi o psychedelic yapı hemen ağır basıyor. O zaman bitirelim bence. Evet. Son iki şarkımız Album of the Year'dan Ashes to Ashes ve The Last Cup of Sorrow. The Last Cup of Sorrow harika bir şarkıdır gerçekten. Evet. Faith No More'un ilk onuna koyduğum şarkılardan biridir. Onunla programı kapatmak da ayrı bir zevk. Evet, ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol raklı günler dileriz. İyi geceler.